Bryczur. Witam was ponownie, Kowal, w audycji Muzera. Wcześniej był rock, folk, koncert dżemu, a dzisiaj zupełnie z innej beki, dzisiaj pojedziemy rapowo. Jest ze mną też Radom Szczanin. Widzicie, w Radomsku się dzieje troszeczkę na scenie muzycznej. Taki gatunek, taki. I dzisiaj mam tutaj ze sobą Michała Żmudzińskiego, znanego bardziej szerzej jako MZ w środowisku rapowym, Radom Szczańskim. Cześć, Michał. Cześć, Maciek, witam cię. Tak, Michał, Michał rapuje już od roku, o ile dobrze pamiętam, 2000... No tak można powiedzieć. 2000 to już można powiedzieć, że to już było takie nagrywanie. Chociaż początki były pewnie troszeczkę wcześniej, może rok wcześniej, ale to takie już bardzo domowe, stricte, tak jak to pewnie większość raperów zaczynała w Polsce, czyli magnetofon z głośnikiem, z którego grała muzyka, i drugi magnetofon, na który się nagrywało. I takie były początki. Ale ten 2000-2001 rok to już były te pierwsze nagrania takie, powiedzmy, profesjonalne, jak można je tak nazwać. Pierwsze nagrania, czyli tam była płyta pod tytułem pierwsza? Wiesz co, pierwsza to była jeszcze na kasecie. Moje jakieś tam, wiesz, pokradzione skądś tam bity, moje tam pisane jakieś słowa, ale pierwsza płyta była 400 styli 1MZ. To był bodajże rok 2002 albo 2003. Ale to już mówię, to już była ta płyta taka, które kompozycje były nasze, moje teksty, i wyszła na CD. Jak to tam rozeszło się wśród twoich ziomali, że tak powiem? No to spoko. Odbiór był pozytywny bardzo. Tym bardziej, że w Radomsku było wtedy, było tam kilka kapel, ale tak osiedlowo raczej były takie, wiesz, wszyscy się razem trzymali. Dobrze było jakby na każdym osiedlu, bo takie były wtedy czasy, ktoś reprezentował to osiedle, tak? Tamtą płytę wydałem bodajże w nakładzie 200 sztuk, no to sam wiesz, że do dzisiaj nie mam żadnej, czyli rozeszła się jakoś. Tak, szef schodzi bez butów, muzyk nie ma swoich płyt. Dokładnie, nie wiem, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że prawdopodobnie będę musiał ściągnąć ją z internetu, tak? Tak, tylko legalnie, pamiętaj. Tylko legalnie, tak. Okej, mówisz osiedlowan, czyli osiedle to... Gubernia, tak. Jeżeli ktoś tam kojarzy osiedla w Radomsku, tak, to Gubernia, tak. Stamtąd tak jestem. Mamy ponazywane w Radomsku takim slangiem nazwy Gubernia, Pekin i tak dalej. No dobra. Potem był już fart czy nie fart, tak? Ale troszeczkę czasu minęło, zanim ją nagrałeś. Jak to tak długo wyszło? No tak długo wyszło. To już nie jedna osoba ci to powtórzy, że raperzy są leniwi. Raper nagra płytę, troszeczkę później, nie wiem dlaczego, ta płyta wyszła dopiero chyba po 4 latach, bo to był 2006 rok. Płyta fart czy nie fart, ale to jest płyta, pod którą się tak naprawdę w 100% podpisuję, jest moją taką perełeczką, że tak powiem. I do tej pory czasem gdzieś tam lubię sobie ją puścić, chociaż na chwilę, żeby przypominać stare dobre czasy. Perełeczka mówisz. No dobra, no to posłuchajmy z tej perełeczki kawałek pod tytułem Wiem i widzę. Wiem i widzę. Super numer. Widzę ciągły stres. Nie poddam się w nierównej. powtarza, że to kurwa kara. Namawiam do tego, dając rurę i odpalam. Przepraszam, ale dla mnie to ucieczka w bagna. Mam te dni, ty też masz, no to masz. Spalam świat, chcę powiedzieć, że już nie za wiele siły mam. Nic nie wychodzi po mojej myśli. Każdy za coś odpowie, nikt nie jest czysty. Stopuję, stopuję, stopuję, stopuję. Będę lepiej się czuł, jak weźmiemy się do pracy. Każdy zajmie swoje miejsce i ziemia zadrży. W tym, czym czujesz się dobry, rób to z pasją. Osiągniemy szczyt marzeń, bo warto. Warto ryzykować, warto wierzyć w jutro. Warto powtarzać, będzie lepiej i tak w kółko. Warto mieć nadzieję, bo bez niej jestem słaby. Posłuchaj przemyśl, niech do ciebie to trafi. Wiem, że łatwo mówić, a zmienić czyn to dwie różne sprawy, lecz zaufaj mi. Może to ty jesteś osobą do naśladowania. Nie myślałeś o tym nigdy, więc pomyśl. Pozdrawiam, pozdrawiam. Wiem i widzę, no powiem ci, że jak na ciebie to spokojny kawałek. Spokojny jest, tak. Numer jest spokojny, jest taki, powiedziałbym, może trochę do przemyśleń. To jest kawałek obserwacji tego, jak w tamtych czasach widziałem może nasze miasto, może nasz kraj. To właśnie jest za tym kawałek. Jest tam kilka takich wersów, które zwracają się i powiem ci, że które nawet znajdują się w obecnych czasach. Myślę, że ludzie, którzy teraz słyszeli ten numer, kilka wersów odnaleźli w teraźniejszości. Bo jest, no myślę, że może dużo powiedzieć ponadczasowy, ale jest prawie na każdy rok. No tekst raczej się chyba nie zestarzał, bo jeżeli dotyczy takich tematów, dokładnie. No to raczej powinien być też na czasie. Praktycznie to, co się działo kiedyś, to, co się dzieje teraz na tej scenie naszej radomszczańskiej, czy tam ogólnokrajowej, ten. Ale nie jesteśmy tu po to, żeby gadać o polityce, gadamy tutaj o ten. A z kim grasz, powiedz mi, bo ty piszesz teksty, muzykę, z kim grasz, z kim tworzysz? Fart czy nie fart, w części muzykę zrobiłem sam. Pomógł mi DJ MGD. Album został nagrany w ogóle u mnie w domu. Na Shure chyba to był mikrofon. Część zmiksowałem ja, przy części ktoś mi tam pomagał. To były, wiesz, to były takie wariackie czasy. Ale fajne, bardzo dobrze wspominam właśnie to, że mogłem sobie wstać rano, troszeczkę się tam rozgrzać, przerapować i wtedy wychodziły najlepsze numery. Koncerty gram przeważnie z DJ-em MGD. Może jakiś tam część koncertów zagrałem z DJ-em Crazy z Poczkowa i tak się właśnie to kula. No mówisz, że nagraliście w domu, tak? Czy to jest trudno tworzyć taką muzykę? Bo jak mówisz, nagrywacie w domu, to co? Do tego jest potrzebny co? Tylko chyba komputer, tak? Tak, tak. No teraz to nie jest trudne. Przecież teraz, jeżeli byś chciał zostać teraz raperem, to w tej chwili tutaj zapodamy beat w radiu, tak? I nagrywamy numer i jest wszystko okej. Okay. Tylko pamiętajmy o tym, że to były rok 2000, tam załóżmy drugi czy 2004. Nie wszyscy mieli komputery w domu. Część oprogramowań, które mieliśmy, były oprogramowaniami wiadomo jakimi, tak? Ale no były takie czasy. No wiesz, jeżeli ktoś chce coś zrobić, to nie ma gór do załóżmy do przejścia, tak? Będę raperem. No, szacun dla ciebie. Nie, okej. No dobra, ja bym zaproponował jeszcze do posłuchania następny kawałek z tej płyty Fart czy nie fart, czyli z twojej sesji domowej, tak? Tak, tak, możemy tak nazwać, załóżmy roboczo. To posłuchajmy kawałka pod tytułem Kiedyś. Kiedyś, tak, fajnie rapowany numer, no posłuchajmy. Aha, teraz polecimy lekko, oldschoolowo, takim dobrym biciwem. Własne wspomnienia, ja je mam. Ej, jak feria, rozgrzewam lekko wokal. Lecę. A to pamiętasz, jak na noży tańczył breaka, ten co teraz tylko nie raz, kiedyś zawsze kuli się ma. Jak za piekarnią pęka melanża, w marienę grało się tylko do zera. To afera na przesterach. Tytanie wina i nasz finał po tych chwilach. Jak nawijał, nie powstrzymasz, ktoś przyjeżdżał i nas wijał. To były czasy, granie w klasy na podwórku. Inny smak tych ogórków, co idą teraz pod wódę. Jedne marzenia, naukę traktowało się jak kurwę. Pierdoliło się głupoty, o tym byle do soboty. Oby było trochę floty na alkohol, nie narkotyk. Jakie były czasy, inne jazdy, fazy na zakazy. Razy na szybko pisane, panie niekontrolowane. Ważne było zainteresowanie, nie ubranie. Pierwsze podrywy, drygi, rymy, dymy, niby namawianie na zło, a później rozkminy z czyjej winy. Zwidy po pierwszym jaraniu, laniu wody, mody, dresów, stresów, chuliganów, banda, później przyjaźń na folwarkach. Się rozkręciło, iło, wielu straciło, iło. Pamiętasz wspomnienia, będziemy wiecznie, aj. Się rozkręciło, iło, wielu straciło, iło. Pamiętasz wspomnienia, będziemy wiecznie, aj. Trochę zebrało się na rozczulenia, zmienia co ma się zmieniać, a MZ-a nie posmieniasz, to doceniam. Ważne, żeby walka trwała, jest spalana gana, porozpierdalana fama, że nawijam na Bahama. A o mnie ludzi, kłódka chłodzi, lepto browar, o to chodzi. No i to, że flow na foni, zobacz, rap mnie goni. Już która płyta, ty nie pytaj, pyta ten, kto błądzi. Już setek zwrotek napierdala mnie pokorny chłopczyk. Zobacz, to wszystko mi jak w godzinę i tak przeleci życie, picie, wycie, mam ochotę krzyczę. Ja tylko przypominam, że wspomnienia to nie ściema. Ema dla wszystkich wariatów, co przed lata mają na tych, co tu czy fast food. I dla moich ludzi z handlu, magluj, te pieniądze mam w chuj. Potrzeb i zarobię w krótkim czasie potrzebne pieniądze. Ziomek, nie zabłądzę, bo mam wspomnienia konkret. I konkrety mam konkretne co do moich wspomnień. Ej, przygotuj się na refren, to proste, wiesz? Się rozkręciło, iło. Wielu straciło, iło. Pamiętasz wspomnienia, będziemy wiecznie, aj. Się rozkręciło, iło. Wielu straciło, iło. Pamiętasz wspomnienia, będziemy wiecznie, aj. Się rozkręciło, iło. Wielu straciło, iło. Pamiętasz wspomnienia, będziemy wiecznie, aj. Się rozkręciło, iło. Wielu straciło, iło. Pamiętasz wspomnienia, będziemy wiecznie, aj. No ten kawałek, no zgoła troszeczkę, może nie troszeczkę, ale bardzo inny niż poprzedni, tak? No już dosyć tutaj jedziesz ostro, że tak powiem. A powiedz mi, bo śpiewanie, rapowanie, tak? Jak ci to przyszło do głowy? Skąd się to wzięło w ogóle, ten pomysł na to, że będziesz rapował? Mhm. Właśnie, tu tego nie pamiętam. Nie wiem, jak to się stało. Słuchaj, no początki to przecież to jest taki zbieg okoliczności, że Pamiętasz, jak ty miałeś sklep Opus? Muzyczny pierwszy sklep? No, jak mogę nie pamiętać. To pamiętasz, jaki to był czas? Który to był rok? Tam naprawdę daleko, daleko. 2000, 99, 2000. Dokładnie. Pamiętam, byłem u ciebie w sklepie, kupiliśmy jakąś kasetkę. Nie, zamówiliśmy kasetę, którą ty nam przywiozłeś. Może wtedy się chyba tak zaczęło. Pamiętam, chyba coś to było z Ameryki. Nie wiem, czy to nie był Mobb Deep. Kasetka albo Nas. Nie powiem ci do końca, ale te pierwsze takie rapowane próby, to były, wiesz, to były te utwory, które tak nas bardzo inspirowały w tamtych latach, których się słuchało rapowych. Gdzieś tam człowiek się trochę wygłupiał, załóżmy, przed lustrem, tak, zamieniając te amerykańskie słowa na słowo polskie. To było takie bardzo koślawe rapowanie, ale samych takich pierwszych, że aha, dzisiaj postanawiam i zaczynam nagrywać, to nie pamiętam. Jakoś to po prostu przyszło i wyjść nie chce i nie wyjdzie. Ale to powiem ci, że to miłe, co mówisz, bo dowiedziałem się, że poniekąd miałem jakiś pośredni wpływ na twoje działania. No, widzisz, to jest bieg okoliczności. Zobacz, po jakich latach spotkaliśmy się tutaj razem, rozmawiając o jednym czasie, tak? No proszę, tego nie wiedziałem, ale bardzo, bardzo jestem mile zaskoczony. Powiedz mi teraz tak, w sumie ten fart czy nie fart? Bo tutaj mówiłeś, że tu grałeś z MGD, tak? Tak, tak. Tamta płyta, koncerty, które graliśmy, tak, to zawsze z DJ-em MGD. Później tworzyliśmy z DJ-em MGD i jeszcze jednym raperem z Radomska, Radnym, który nie wiem, co teraz się z nim dzieje, gdzie się podziewa. Tworzyliśmy projekt Na Wdechu, nazywał się. Wyszło z tego tam około chyba 4 albo 5 utworów. Projekt może nie to, że się nie udał, tylko to nie zarejestrowaliśmy tyle materiału, ile nam było potrzeba na płytę. I ja później znowu zacząłem się zajmować swoimi solowymi rzeczami. A teraz masz na boku jeszcze coś tam, jakieś projekty, czy tylko MZ? Nie, spokojnie. Jest nowy projekt, który powstaje, ale to myślę, że będziemy mieli przyjemność być następnym razem u Ciebie jako cały projekt, tak? Przyjdę tu razem z moim producentem, z drugim raperem, który uczestniczy w tym projekcie i opowiem trochę więcej. No to powiem Ci, że chyba będziemy musieli powiększyć pomieszczenie. Ale zapraszamy jak najbardziej. Poniedziałek to jest tytuł Twojego utworu. Tak. Czego on nawiązuje? No nie, poniedziałków nie lubię. Kto lubi poniedziałki, tak? Wszyscy lubimy piąteczki. Tak, to jest utwór nagrany o dziwo w poniedziałek. No to dziwne. Tak, po jakimś chyba ciężkim weekendzie. No i wtedy stwierdziłem, tak, że to jest odpowiedni dzień, żeby zarejestrować numer poniedziałek. Utwór został chyba napisany, nie wiem, może w 15 minut, nagrany może w 15 minut i skończony może w 20 minut, tak? I jeżeli chcesz zaprosić, nie ma problemu, posłuchamy poniedziałku. No dzisiaj jest środa, ale posłuchamy poniedziałku. Tak jest. Jedziemy. Ej, telefon wstaje, kurwa, poniedziałek, wstaje ranek, w sumie 8 i śniadanie, nieodebrane połączenie. Tak jak zawsze, nerwowy od rana. Od początku tydzień zacznę na chamstwie. Pokaz jakby był sobą, związany z nim jak z najbliższą osobą. To po to piję się dzień wcześniej wódkę, by na zajutrz nie debatować ze smutkiem. Niech urwie mi głowę ten ból, co przeszywa. Poniedziałek, 11:00, ja znówki mam lawina pomysłów na zrobienie szmalu. MZ spokojnie, wytrzeźwiej pomału. Tak, ej, do drzwi pukanie, komornik, listonosz. O, siemano, Bartosz, fuck. I już są plany, zarabiamy, żeby nie dać plany. To co posiadamy, to materiał nielegalny. Siąd pod obciem daje znaka. Ej, wejdź na dół, mam parę groszy, może coś wiesz, nie? Ej, nie lubię poniedziałku, choć to dzień jak każdy. Bądź poważny, obowiązki na bok, żarty. Szybki lot do klatki, z klatki gdzieś na parki. Z parków na folwarki, z nimi razem na piekarni. Tak mija do południa, wódka, suche usta. Wszystko na kredycie, mija dzień, mianowicie. Nie, poniedziałków nie lubię. Mówią w skrócie, nie. Jak go przeżyć, by zrozumieć? Tak na stówę. Nie, poniedziałków nie lubię. Mówią w skrócie, nie. Jak go przeżyć, by zrozumieć? Tak na stówę. ciężko to pojąć, tak to bywa. Wieczór nadchodzi, zwierzyniec przybył, ledwo odpalił, wiesz, zrozumiesz akcję. Jak porównasz obecność policjanta z plantem? Zapach przechodzi, towar pod nogi, pies węszy tropi, znalazł narkotyk, fart to tylko korki. Poniedziałek doping. A te korki to po czym? Piwko co pijemy, a te korki to żeby nam się piwo nie wygazowało. No i po poniedziałku. Wiesz co, mam takie pytanko, to mi się nasunęło. Do jakiego grona słuchaczy dotarłeś? Znaczy chodzi mi o to, no bo płyty tam gdzieś tam są rozdawane, czy tam sprzedawane, udostępnione na internecie. Czy do jakiego grona słuchaczy dotarłeś? Jaki był odzew? O, coś w tym sensie. Wiesz co, chyba zależy z którymi numerami. Chociaż dotarłem do tego grona ludzi, do którego tak naprawdę chciałem dotrzeć. Czyli to są te takie nie bardzo festynowe, załóżmy, ekipy ludzi. Raczej to są te środowiska tublokowe, które bardzo kocham, bo przecież też jesteś z bloków, coś o tym wiesz, tak? Jestem z guberni. Dokładnie, no to wiesz, jak spotkaliśmy się naprawdę cudownie. Ale tak, myślę, że dotarłem do tego grona osób, do którego chciałem dotrzeć i no i tyle. Ja, jeżeli ktoś więcej słucha tej muzyki, to oczywiście muzykę tworzymy po to, żeby jej słuchać, tak? Przecież równie dobrze może pan adwokat tego słuchać, pan doktor, pani w sklepie, nie ma to z tym żadnego problemu. Ale stricte komentarze, które słyszę od osób, to przeważnie są albo znajomi, albo osoby, które albo słuchają rapu, albo są w tym środowisku i doceniają właśnie tą płytę Fart czy nie Fart. I po latach również pytają tą płytę, czy jeszcze tam coś jest do sprzedaży, jakiś jeden krążek, a jak wcześniej mówiłeś, szef z bez butów chodzi. A czy właśnie jakiś taki odzew ogólnopolski, nie wiem, czy, bo tu mówimy osiedle, nasze miasto i czy w ogóle tutaj łódzkie, a taki ogólnopolski odzew miałeś, nie wiem, jakieś propozycje? Wiesz co, ja to nigdy nie dbałem właśnie o to, wiesz, żeby się gdzieś tam promować, może to był błąd, nie wiem tego. Może poszedłbym w inną całkiem stronę, gdybym kiedyś jakieś wykorzystał możliwości. Nigdy nie wysyłałem demówek, nigdy nie zabiegałem o jakieś tam względy. Raczej jestem takim skromnym facetem. Mówię, może to był błąd, a może to właśnie tak musiało iść, żebyśmy się dzisiaj tutaj spotkali i porozmawiali bez jakichś tam farmazonów, tak? No, chociaż pamiętam, kupę lat temu mieliśmy projekt. Na pierwszy festiwal, który odbywał się hip-hopowy we Wrocławiu, wysłaliśmy demówkę, z czego zakwalifikowaliśmy się do 1/4 finału, czy do którejś. Dostaliśmy za to zaproszenia na ten festiwal, pojechaliśmy tam i było super. Wtedy zobaczyłem, jak naprawdę to wszystko wygląda. Tak? Byliśmy wśród ekip, które wtedy wiodły prym w polskim rapie, czyli właśnie Kasta Skład. Wtedy na Paktofonika zaczęła taką sławę, załóżmy, robić, tak? Była Molesta, była Morwa, była Trzycha, tam naprawdę było ekip mnóstwo, tak? Po tamtym festiwalu powiem ci, że umocniłem się w przekonaniu, że no jednak być raperem to jest dobra sprawa. To jest moc, którą przekazujesz na scenie dla ludzi i jeżeli ludzie rozumieją twoje emocje, które wyrażasz w tekstach, jest no nieporównywalne. To nie może się równać z żadnymi tam pieniędzmi, z żadnymi jakimiś innymi pobocznymi sprawami, tak? Jeżeli tłum słucha tego, co mówisz do nich, co rapujesz, to jest największa zapłata. A nie myślisz tak, że tam troszeczkę zaprzepaściłeś tej szansy po tym... Nie wiem tego. Nie myślisz tak, że mogłeś to pociągnąć Mogłem, było ale... troszeczkę inaczej. Teraz mi się wydaje, że musisz zaczynać jak gdyby od początku. No jest tak. Może gdzieś tam zaprzepaściłem. Nie mam sobie nic to w sumie do zarzucenia, wiesz, bo czuję się dobrze z tym, co mam teraz. No dostałeś pozytywny odzew, dostaliście pozytywny odzew i czy mogłeś pociągnąć ten cios dalej. Tak, ale to wiesz, to były wariackie czasy, to człowiek nie miał tego rozumu, co ma teraz. Jeżeli byśmy się wrócili z tym rozumem, to wiesz, to pewnie, nie wiem, czy byśmy dzisiaj rozmawiali tutaj akurat. Oj, tak. Albo wiesz, albo bym się prosił, żebyśmy rozmawiali, bo pewnie bym się gdzieś tam po drodze zbłaźnił, tak? Nie wiem, co by było. Jest dobrze, jak jest teraz. Jest spokojnie, ja robię to, co kocham i fajnie się z tym czuję. No ciśnie mi się tutaj na usta tytuł twojego następnego kawałka pod tytułem Nie łam się. A ja Bardzo lajtowy numer. Powiedziałbym, że nawet to już jest po 22, jakby co? Bo to jest taki utwór po śmiesznym papierosku, jakbym to powiedział, tak? Śmiesznym papierosku. No dobra, a ja przy okazji jeszcze chciałem pozdrowić 9-latka, który cię bardzo słucha. Bardzo lubi tą twoją płytę, pierwszą i drugą, fart czy nie fart. Pozdrawiamy 9-letniego Kubę Kowalskiego. Pozdrawiamy, tak, oczywiście. Dołączam się do pozdrowień. Posłuchajmy, Nie łam się. Wszystko to sen, a ten sens to lek. Dobrze to wiem, więc powtórz za mną. Oi, oi, oi, oi, oi. Nie łam się, co by się nie działo. Nie łam się. Pamiętaj, że to wszystko to sen, a ten sens to lek. Dobrze to wiem, więc powtórz za mną. Oi, oi, oi, oi. Co to za dzień? Weź powtórz mi, ej. Po takiej dawce THC nie rozróżniam, czy to sen, czy to film, czy mam mówić coś, czy to walka na rym. Kolejną część mnie wyjada, ja nadal funkcjonuję, trochę lat tam się składa. Bo chodzić mi się nie chce, pytanie czy oddycham jeszcze powietrzem, czy jest gdzieś przestrzeń, czy mam coś robić prędzej, czy jestem w ogóle. Się nie przejmuję jak mam rurę, jak są ziomale to się czuję. Nie będziesz wiedział, jak nie spróbujesz tego, co natura składa na wpocięce. A więcej atrakcji będzie w czasie jazdy akcji. Kupę towar się urywa, dupę leżą i pieprzą, że palili lepszą. Nie wierz w to wcale. Te skandale po marihuanie. To wszystko to sen, a ten sens to lek. Dobrze to wiem, więc powtórz za mną. Oi, oi, oi, oi, oi. Skandale, nie wierz tu wcale w te skandale po marihuanie. Oi, oi, oi, nie łam się, co by się nie działo, nie łam się. Pamiętaj, że to sen, a ten sens to lek. Dobrze to wiem, więc powtórz za mną. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Wiesz co chodzi? Nie ma się smak tego dymu. Co by się nie działo, nie ma się tego dymu, co za pierdala czachy. To wszystko to sen, a ten sens to lek. Nie wiem, gdzie jestem, czy tam na przecie, gdzie jestem, gdzie dzisiaj. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, to wszystko to sen, a ten sens to lek. Dobrze to wiem, więc powtórz za mną. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. To było Nie Łam Się, ale mamy jeszcze jedną płytę, bo w sumie nagrałeś 3 płyty, tak? Tak, tak. Z czego tej pierwszej nie mam, tak? Nie mam tego nośnika i nie możemy jej posłuchać, czyli zatrzymaliśmy się na Fart czy Nie Fart i teraz na Par Excellence. Par Excellence. I to trzecia płyta też długo, że tak powiem, ci zeszło na tym, żeby ją nagrać, utworzyć, stworzyć i tak dalej, i tak dalej. No znowu troszeczkę, nie wiem, czy tego lenistwa, czy znowu jakieś zawirowania życiowe, ale dobra, zostawmy to. Mamy tutaj taki kawałek Zatańczymy. Ogólnie w sumie rzecz biorąc, jak troszeczkę posłuchałem tej płyty, to dużo klawiszy, tak mi się rzuciło. No. Tak, to są, tą płytę robiłem z Łukaszem K., jeden z producentów Rodan Szańskich. Na tej płycie są jego wszystkie kompozycje. Nie ma ani jednego sampla. Są wszystkie kompozycje Łukasza. No wykrzesał ze swojej klawiatury wszystko, co mógł. Brzmienie jest naprawdę fajne na tej płycie. Przy miksie tej płyty pomagał mu Jano 27, który jest, załóżmy, odpowiada u nas za brzmienie i za dźwięk. Będzie na nowym projekcie i prawdopodobnie w 100% odpowiadał za muzykę. Także będziecie mogli poznać jego, że tak powiem, punkt widzenia na temat bitów i sposobie robienia, bo naprawdę jest mega gościu. A wracając do Łukasza, Łukasz naprawdę zrobił tutaj kupę roboty na tej płycie. Płyta była nagrana w ASB Studio u Marka Barskiego, zwanego też Klejem. Mają też swoją ekipę, chociaż nie wiem, czy do dzisiaj rapują. Ale nazywali się Wszelkie Bro. Pozdrawiam ich. No materiał, troszeczkę nam długo zeszło przy tym materiale, ale płyta jest fajnie zrobiona, jest naprawdę fajne brzmienie i jeżeli ktoś ma okazję gdzieś posłuchać tej płyty, to zapraszam. No ta płyta to zdecydowanie krok do przodu w porównaniu do poprzednich. Muzycznie, stylistycznie, to jak również i graficznie, bo okładka też przyciąga wzrok, zupełnie jest inna niż twoje poprzednie. Tak, na tą płytę nastawiłem podwyższyłem troszeczkę poziom trudności, bo wszystko robimy własnym sumptem. Ja staram się zawsze płyty wydawać samemu. Do tej płyty został zatrudniony fotograf, którego też pozdrawiam, Paweł Nawrocki z Piotrkowa, naprawdę robi super pracę, teraz już tam nawet w wysokich chyba kręgach. No i Lowa, mój serdeczny przyjaciel, który odpowiadał od pierwszej płyty do ostatniej i chyba do następnych wszystkich za moje wszystkie projekty, za moją, załóżmy, stronę graficzną, tak? Lowka odpowiada za to wszystko, składa to w całość. Taką ci powiem ciekawostkę, ta płyta, co teraz trzymasz ją w ręku, byłem u Lowy w Łodzi, sami robiliśmy nawet sita na te płyty, także wszystko jest ręcznie robione. Normalnie handmade. No dobra, to zatańczymy. Tak, zatańczymy. Uderzenie, które wykonuję teraz. Zaszczyczę się ziemia, jestem baronem tego podziemia. Nawijam wściekle, par excellence, przed tym nie ucieknie. Zaciśnij zęby, dzień dobry w piekle. Jak błądząca kula jestem, rykoszet napędza mnie zdanie, a nie tracę siły, strzał jest perfekt. Koniec tych gadek, ja mam tu parę na wynajem, wersu plus. Pożycz na biwę, będziesz cool. Będzie fruwał ten podkład Łukasz na bitach, będziesz mógł nawijać, widzę, że rozkręci się ta impra. Słowa jak jad, rozmuchują kurz. Tu jest coraz większy luz. Spokój zamieniam na chaos, zobacz co mnie się zostało. MZ i kilku coś miało na winą prawdę. Bo jest to faktem, wszyscy zmienili branżę. A jak coś się kręci, wracają jak pominięci. Jacy zmięci, czy zmienieni chcą do podziemi. Mówią, że to świat ich zmienił. Wariat, fachuje w bok od klasyki. Ja mam bloki, taktyki, nawyki, myki, na triki. Techniki, wynik, dobitny, głośniki, ryki i specyfiki. Nabity sprzęt, nielichy, bibuły, kielichy i wszystko, co łączy się z tym typem. Rap podwórko, kurwa, jestem tym typem. Hej! I co? Utrzymana forma, lata praktyki, przestery, norma, praktyki co dnia. Ja mam tu woltaż, we mnie zbiera się wojna. Naturalnie przypierdalam rymem, klepiąc jak konopia. To jest ten kontakt w uszach, beat i wokal. Par excellence, od lat ziomy w szerokich spodniach. Od nas przyjaźń dla wszystkich, co w tych żyłach. Noszą rabi przyjaźń, podwórko nam tu sprzyja. Dzisiaj totalny ludzi, podziemie jest moje. Dzisiaj nie muszę udowadniać, kto jest, to dbam o swoje. Dzisiaj ten projekt, to mój priorytet ziomek. Stawiam na niego, jak stawiam go żołę, tak to widzę. Ja tym żyję, ty słuchasz tego, tak ma być. Ja piszę wersy, ty słuchasz tego, tak chcesz żyć. Masz tu styl, dwie kozy, łap, rap, tu sty. Nawijam te wersy, w powietrzu rewersy. I teksty to Meksyk dla kiepskich, co liczą eksy. Licząc na prestiż, ja widzę pera. Zatańczmy szybciej, to balet w wincie, nie ma ucieczki. Zostałeś ty i granat bez zawleczki. Med na med, rozjebałem cię na części. To tanie jest solo, kolo, ja i mój poziom. Rozmowa z zeszytym bitem, to płyty, które nagrywamy, od lat po to żyje. To nałogowa rozmowa z zeszytym bitem, to płyty, które nagrywamy, od lat po to żyje. To nałogowa rozmowa z zeszytym bitem, to płyty, które nagrywamy, od lat po to żyje. To nałogowa rozmowa z zeszytym bitem, to płyty, które nagrywamy, od lat po to żyje. To nałogowa rozmowa z zeszytym bitem, to płyty, które nagrywamy, od lat po to żyje. To nałogowa rozmowa z zeszytym bitem, to płyty, które nagrywamy, od lat po to żyje. To nałogowa rozmowa ze zeszytym bitem, to płyty, które nagrywamy, od lat po to żyje. No to potęczyliśmy. Powiedz mi tak, bo praktycznie no ciebie znam, powiem tak, jesteś najsławniejszym raperem w Radomsku, ale są jeszcze inni ludzie, którzy tworzą taką muzykę w twoim środowisku, są podobni tobie? Tak, jest jakaś, jest część raperów w Radomsku, może nie będę tam nazw wymieniał. Z niektórymi tam miałem okazję gdzieś spotkać się tak na koncertach, bo razem graliśmy. Ale tak, myślę, że młodzież też się za to weźmie tutaj, żeby dalej ciągnąć ten wózek. Wiesz, bardzo lubię wspominać te stare czasy, takie rapowe w Radomsku, tak, gdzie był The Admirals. I te czasy bardzo dobrze wspominam, bo wtedy naprawdę było dosyć sporo koncertów i dużo ludzi się do tego angażowało. Teraz może przez to, że jest dosyć duża konkurencja, bo to w każdym mieście czy w każdej branży jest ta konkurencja, tak? Nie wszyscy wypływają i nie wszyscy osiągną to, co chcą osiągnąć. Dawniej przy kilku kapelach było wiadomo, że w Łodzi jest tyle i tyle osób, w Radomsku tyle i tyle i tak, i to grono było troszeczkę zwężone, tak? Teraz nadgonić to wszystko, to nie wiem, czy ktoś by dał radę i dlatego nie chcę tu wymieniać i nie chcę kogoś pominąć, ani kogoś tam, wiesz, no obrazić, rozumiem, tam, no wiesz, rozumiem. O co chodzi, tak? Rozumiem, ale są muzycy, są tworzą tak samo. Tak, tak. Być może coś tam nagrają. Być może wpadną tutaj do nas tak samo. Tak, no myślę, że jednego też z najlepszych raperów mam u siebie w projekcie. To będziecie mieli okazję posłuchać OWK. Naprawdę spoko nawija. A co ciekawostka, to właśnie z tego zespołu najstarszego z Radomska, The Admirals. Jakiś czas temu był u mnie Akim i nagrał 16 na nasz nowy projekt. Także też fajna reminiscencja, że tak powiem. Rakim, czyli Artur, tak? O ile Akim, dobrze... tak jest, Artur, tak. O ile dobrze. Pozdrawiamy też go serdecznie. Pozdrawiamy Artura, dokładnie. No to dobra, no to widzę, że nie jest z tego taki Meksyk, jak to zatytułowałeś w jednym z swoich utworów. Co, posłuchamy go? Tak, możemy posłuchać. Meksyk jest w ogóle taką moją prywatną spowiedzią, że tak powiem, bo taki długi okres czasu takiego ciężkiego, to jest taka moja spowiedź, troszeczkę alkoholowo-kobieca, że tak powiem. Tak, kobiety. No dobra. Możemy posłuchać, tak oczywiście. No Meksyk. Meksyk. Para Guinness. Najlepsza whisky na świecie. Pij. Co to? Witaminy. Nie lepiej tego człowieku, nie bądź głupi, to może być trucizna. Ale na śpiewie coś ci mówisz? Masz tu Meksykas przepotężny. Znów wczoraj przelałem za dużo wódeczki. Patrz, już nawet na nią mówię zdrobniale. Wuda to wuda, dziś ją zdradzam, kiedyś kochałem. Już nie powracasz do mojego życia, baby. Choć przyznam się szczerze, mam na ciebie chętkę. Hej, lepiej będzie jak się rozstaniemy, proszę. Wytrzymasz bez mnie, ja bez ciebie będzie dobrze. Byliśmy wszędzie razem, taki duet. MZD zwykła 05, rozumiesz? Twój zapach, który znali wszyscy pijący. Kojący smak, zaspokajający. Budziłaś do życia niejednego tu. Nie dawałaś mi spokoju, podczas snu myślałem tylko o tobie przez pewien czas. To był znak, ocknąłem się, ty byłaś zła. Przeszłości kroki moją głowę dręczą. Czy zdążę dojść tam? Hej, wódko straciłaś dla mnie smak. Nie chcę już ciebie, do widzenia i uciekaj pan. Hej, hej, wódko straciłaś dla mnie smak. Po tym wszystkim, co przeżyłem z tobą, mam tą świadomość. Marnowałem się ilekroć, czułem twój smak. Leciałem z tobą w bale, twoje piękne słowa. Znów mnie spróbuj, Michale. Potrzebna byłaś, nie powiem, że nie. Hej. Na dobry humor, na okazję, na dzień. Na te problemy i niewyjaśnione akcje. Najgorsze jest to, że ty problemem byłaś zawsze. Robiłem wszystko po twoje dyktando i mam dość. Nie chcę cię już widzieć, czuję tą wolność. Już nie dryfuję po psychice, szukając słów. Wiem to na pewno, sprawiałaś ból. Robiłaś dobrą minę do złej gry. Długo nie dojdzie do spotkania typu ja i ty. Nie chcę już czuć niepewności, mam do ciebie dystans. Mam na cześć, bo świat z niego korzystam. Przeszłości kroki moją głowę dręczą. Czy zdążę dojść tam? Hej, wódko straciłaś dla mnie smak. Nie chcę już ciebie, do widzenia i uciekaj pan. Hej, hej, wódko straciłaś dla mnie smak. Widzę po oczach ludzi, z którymi żyję. Emrze, zrób orient, bo człowiek popłyniesz. Dzięki za wsparcie, choć nie słyszałem słów. Wystarczył ten wzrok, jeden gest, pewien ruch. Opanowanie tego nikt mi nie zabierze. Czuję się dobrze, w chuju mam co powiecie. Patrz jak sporządniał, dzięki za komplement. Dzisiaj koszula, marynara i podróż po świecie. Znów mam tą siłę, którą zabrała mi wuda. Kolejny dzień jest po to, by mogło się udać. Nie mówię, nie napiję się już nigdy, nie piję dziś. Staram słuchać się bliskich, mieć ją gdy ja chcę, a nie odwrotnie. Nawet nie zauważamy, jak nami rządzi bezlitośnie. Taka jak ona, bez serca i sumienia. Pierdolę cię, wodo, ognista, Michał się zmienia. To mówisz, że co? Że to była ta twoja spowiedź? A, kiedyś tak śmiałem się po koncercie. Chyba graliśmy w Piotrkowie wtedy. Byłem właśnie z moim przyjacielem Lową. Tam jeszcze mój brat był z żoną. Moja przyszła żona wtedy jeszcze też była na tym koncercie. Pamiętam, że zszedłem taki spompowany z tej sceny. I mówię, no, to już na całe szczęście mam po spowiedzi, nie? I ten kawałek mi tak bardzo zaszedł w pamięć. I tak go nazwałem, że to jest taka moja spowiedź. Właśnie Meksyk. To było napisane pod wpływem impulsu, pod wpływem jakiegoś zdarzenia, tak? No tak, były ciężkie czasy. Kto mnie zna prywatnie, to na pewno wie, o co chodzi. Dobrze, że czasy minęły. fajnie, że się wyleczyłem z niektórych nałogów, z niektórych sytuacji, powiedziałbym brzydko, sercowych. Jest okej. Okay. Teraz chociaż człowiek tak stoi twardo na ziemi, tak? Co, mówisz mi, że z kobiet się wyleczyłeś? Nie, no wiesz, wyleczyć się nie wyleczyłem, zostaję tylko teraz przy jednej, tak? Tak jest, przy żonie. Oczywiście, że tak. No to niezły impuls. Impuls. Wcześniej wspomniałem o impulsie, że piszesz teksty pod wpływem impulsu. I tu też mamy taki utwór, który się nazywa Impuls. No tak, Impuls jest kawałkiem motywującym. Mówię w tym numerze o tym, jak łatwo jest stracić wszystko w jedną chwilę, ale jak się weźmiemy do roboty, to wszystko można naprawić i wszystko jest okej. Okay. Impuls jest właśnie tym motorem napędowym. Dokładnie, dokładnie. Czyli taki, można powiedzieć, taki zastrzyk, bodziec. O tak, tak, tak. Cyk, myk i jedziemy dalej z koksem. Dokładnie. No patrz, już zaczynam mówić tak jak ten, tak jak ty. Już zaraz będę rapował. No nie wiem, czy na nowym projekcie nie będziesz, wiesz. To co, chcecie posłuchać Impulsu? Posłuchamy, nie? Tak, zapraszam. Wjeżdżam tu teraz, wjeżdżam tu w nerwach. Temperatura wrzenia doprowadza do uderzenia. To jak marzenia, żeby nigdy tu nie wrócić. Porzucić dom rodzinny, zostawić kumpli. Hej, odpalić ostatniego papierosa z paczki. Popatrzeć słońce, napisać SMS do laski. I zgadnij kto, podjeżdża na ostatni kurs. Czarna długa karawana, bez szofera w oczach kurz. W oczach strach, blada twarz. Przy życiu trzyma jeszcze rap. Chodzi tak te 3 lat i mam już dość. MP3 wyrzucam z kieni, resztki bibułek kładę na ziemi. Ostatni kielich przychylam na czo. Myślę o tym, czy było warto i co dalej z tą moją rabrą. Czy tu przetrwam wersje świeże, naturalne. Mam nadzieję, że mam motywację. Wiem, czego dzisiaj pragnę. Ty też znajdź tą motywację. Masz cel, realizuj pasję. Sam wiesz, kto ma tutaj rację. Nie patrz za siebie i zrzuć tam ci słowo, że będziesz czuł się lepiej, zostając sobą. Ci biedni, co czekali na twój upadek, niech spierdalają, a ty jedziesz dalej. Ja stoję na bloku trochę roztrzęsiony, wyciągam ręce, jestem coraz bliżej tej korony. Rodzina idą kilka metrów pod stopami, pełna paczka fajek i MP3 z dobrymi blendami. Daję to głośniej, nogi mnie noście, póki to proste. Rapować nie przestanę, w tym dorosłem. Niech leci w Polskę, każdy wers polany bolcem. Niech będzie ciosem, dla nieumiejętnych leszy. Flow we krwi, a krew napędzana płynem. To minie, minie, jestem jak związany w grubą linę. Uczucie parszywe, muszę udowodnić za wszelką cenę. Ja to podziemie, 12 lat rapu nie zmienię. To jak spoczenie, te wersy z każdej strony. I widzę wszędzie mikrofony, jak w Rajter wagony. I już mam pomysł, mam wsparcie, nawijam otwarcie, że mam kurwa motywację. Wiem, czego dzisiaj pragnę. Ty też znajdź swą motywację. Masz cel, realizuj pasję. Sam wiesz, kto ma tutaj rację. Nie patrz za siebie i zrzuć tam ci słowo, że będziesz czuł się lepiej, zostając sobą. Ci biedni, co czekali na twój upadek, niech spierdalają, a ty jedziesz dalej. Kilka słów, które pomogą, dadzą kopa. Nie warto odpuszczać, człowiek na stromych schodach. Weź wartko, do pracy się. Kolejna doba jest szansą na poprawę tego, co kochasz. Hey, świat jest mój, twój i wasz. Po to jest, by go garściami brać, a więc patrz, masz kolejny dzień na refleksję. Nie myśl o tym, co było, pomyśl o tym, co będzie. Sami zapewniamy sobie przyszłość, tak wyszło. Tak staramy się mieć wszystko i szybko. Czasem wystarczy dzwonić, złapać oddech, zdać sobie sprawę, że jednak nie wszystko to nonsens. Dobrze zastanów się, kto tu ma rację. Mam cel i pasję i mam motywację. A czy ty masz cel i pasję, to masz motywację. Impuls i po impulsie. Dokładnie, tylko pamiętajmy, co jest najważniejsze w tym wszystkim. No Michale, powiem ci, że to już puściliśmy dzisiaj troszeczkę tych kawałków. Niestety mamy ograniczenie czasowe, będziemy musieli się zbliżać już do końca naszej jakże miłej pogawędki i przypomniałeś mi niektóre rzeczy. Niektóre rzeczy mi powiedziałeś, o których nie wiedziałem. Mi też jest miło. I powiem ci, że teraz możesz, możesz pozdrowić kogoś. No co, no pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, tak? Wszystkich dobrych ludzi, małżonkę, synka i wszystkich moich dobrych znajomych i przyjaciół serdecznie pozdrawiam. I ja się do tych pozdrowień też dołączam. Pozdrawiamy też naszych słuchaczy. Była to audycja Muzera, a moim gościem był Michał Żmudziński, znany jako MZ. Jał. Zapraszam na naszą audycję w następną środę, a możecie do mnie wysyłać maile na adres kowal@radioera.pl. Przepraszam, Kowal oczywiście przez V i 2L. Wszystkie zespoły, które by chciały się zaprezentować z Radomska czy nie z Radomska, z całej Polski praktycznie gramy każdy gatunek muzyczny. Dobranoc, dziękujemy. Dobranoc.